राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 8 अप्रैल 1994 को प्रातः लगभग 5 बजे दासौड़ी में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम कपड़ो है ना बने रंगो है सफा बढ़िया तो पहले कपड़े ने धो करके साफ कर देना चाहिए पचे फूल गुलाबी रंग से रंग से बड़ू सुंदर है। मैल नहीं उतारने से रंग चले को नहीं बढ़िया और रंग चले बने रंग आवाई को नहीं तो नहीं तो रंग है रंग नहीं है। परमात्मा ने हरदम याद रखना कर नाम से पकड़ना राम राम राम राम राम राम राम राम सार बात है। हाथ काम मुख राम है हृदय सांची प्रीत दरिया दृष्टि साध की या ही उत्तम रीत। तो काम धंधा करो तो राम राम राम राम राम राम राम करते ही करो और भगवान की तरफ चलो। देखो को मनुष्य जन्म मिलो है ना ये बहुत विलक्षण बात है। आप लोग इधर ध्यान नहीं देते हैं। कई सज्जन ध्यान देते हैं कई भाई कई बहना तो बहुत लाभ उठाते हैं। जैसे मैं आ गया भगवान की चर्चा होती है तो ऐसा मौका हरदम नहीं मिलता है। इस तरह से 84 लाख जोनी में ये मनुष्य शरीर है ये मिलता नहीं है बड़ा दुर्लभ है। लख 84 भूतते बीत जात जुग चार सतयुग चेता द्वापर कर जुग चारू जुग बीत जाए तो कर्म नष्ट नहीं हुए है फल भोगते भोगते फिर कभी 84 समुद्र चूर कर दे मिलो है बालू तेन कई बुरी भागते किराड़े आन थयो है। 84 समुद्र उठा करके और कई बुरी भागते किनारे आन थे किनारे आ गया हो गए अब बस छोटी मुक्ति सीधी है। मैंने कहा देही जब मिली पंच कोश रहे हो पंथ लख 84 कोश फिर अंतर पर है अनंत। जैसे 5 कोश रह गए थे पानन में प्राण में मनो में विज्ञान में आनंद में 5 कोश ही रहा अभी बहुत जल्दी मुक्ति है। तो अच्छा आकर के जो खराब काम करे बहुत बड़ो भारी नुकसान कर रहा है। आत्मघात आत्मघाती आत्मघाती महापापी वो आत्मघात करते हैं। मनुष्य आकर के खराब आचरण करते हैं मांस है मदिरा है इस जगह सेवन करता है तो बहुत ही पतन की तरफ जा रहा है। महापाप है महापाप गो हत्या से ज्यादा पाप है मदिरा पीने का। आपको पता नहीं आप मामूली समझो इसको शास्त्र में बहुत निषेध कहा है। कल मैंने कहा था आपसे हम मरी गाय का हिंदू को मांस दे दो पर मदिरा मत दो। इसमें क्या चीज है कि मदिरा भीतर से धर्मात्मक परमाणु वाला नाश करे। जैसे बीज है तो हम भूज लो फसे उगे वो नहीं हुए वरना चोखा उबाल लो फसे को उगे नहीं वो देख लियो नहीं। इस तरह से भजन ध्यान धर्म पुण्य आदि करने का भीतर अंकुर है वन मदिरा बार दे है। मांस तो एक पाप लगा हुए नहीं हो पर ये पुण्य के अंकुर ने बार दे है। इस बात से इन बड़ो भारी निषेध है। धन सत्या संतान बात बताई न ऋषि के सकी इसमें बहुत घनो नुकसान है। अब लागू बहुत नुकसान है तो इन्हें छोड़ो थे कृपा करो एक मेरे पर कृपा करो था हाथ जोड़ कर मांगू कि कहे बड़े महान पाप से थे बस जाओगा नहीं तो महान पाप में जा रहे हो। कलयुग में बड़ो भारी भयंकर दोष आवे जो बड़ो भारी दोष आ रहे हो इन्हें मदिरा त्याग करो। मारी एक प्रार्थना है कि मुख्य आदमी हो ये मारी प्रार्थना सुनो तो अच्छा वहां मदिरा की दुकान उठा दो थी मदिरा छोड़ दो, अगर वो थे काम करो तो मैं बहुत राजी होऊंगा, फिर मौका लगे तो फिर आऊंगा मैं, अभी मर गए या नहीं आया तो बात नहीं आ रही है, पर थे तो काम करो तो फिर आऊ, मेरा मन करे आनंद को जावा। अठे दुकान नहीं उठा तो खातो ही उठा दो ठेसू, क्योंकि अठे दुकान नहीं रह सके, तो मैं था बड़ो आभारी हूँ, हमारे माथे पग दिया, बड़ी कृपा करी, बड़ी भारी मेहरबानी करी, मानो दादी इन्हें नुकसान बहुत है, मैं निषेध करूं तो कोई मारा टक्का लगेगा, ये मैं मारो कोई खर्च रहेगा, मारे कोई नुकसान होगा थी समझो, मैं तो निषेध क्यों करूं, दुकान उठ जाने से मैंने कहीं फायदा होगी, दुकान से मारे कहीं नुकसान हो जैसी, थारो बड़ो भारी पतन है, थे मारे अठे खास मारा पिता राम द्वारा जगानो मुख्य राम द्वारा अठे है, मुख्य गुरुद्वारो है, ये बेलू है, चाकू है, करणु है, नोको है, अच्छे है, भीनासर है, शरण मुख्य स्थान है, वो इन जड़े मत है, वो बाड़ो कितु काम खराब कर रहे हो, कहीं लोग माने कशीर पढ़ लो, कहीं कशीर भगवान कहेंगे, इन वास्ते तुम्हारे प्रार्थना है कि वो तो थे उठा दो, इतनी हिम्मत करो कि जो दुकान उठा दो और पीड़ो बिल्कुल छोड़ दो, दुकान ही उठा दो, अठे सो बहुत बड़े भारी नुकसान की बात है यार, थे तो चाहे ममता नहीं रखो, मैं भी ममता तो रखना चाहू को नहीं, पर मारे थोड़ी ममता वह रखो नहीं सो, जब अस्पताल बनाने की बात आई तो मेरे मन में आई है बात ठीक नहीं है, मदिरा प्रचार उसी बालक जल में जो बना मदिरा में स्नान करा सी और फिर एक खराब काम हो सी अठे, तुम्हारो मन नहीं हो, मैं एक व्यक्ति से कहो जो थारी कहो माने वो नहीं कोई ऐसा नाराज उसी मारे अठे बढ़िया बनता हो मना कर दियो, अरे माने ला कोई नहीं, कोई भी नहीं माने ला, चल मैं बोलू को नहीं की मारे मन में आयो क्योंकि ठेता अठे मालिक हो तो मारो भी अठे घर है, मैं नहीं बोलने रो हक अठे, जो थे खराब काम में जाओ जो मन में आवे क्यों करो थे यू, जैसे तुम्हारे मन में आई मैंने ही मना कर दूंगे, कोई नहीं मानने ला रही और उल्टो मान है कि स्वामी जी बन दे दो को खराब काम कर दियो ना अबाधा दे दी, मैं बोलू को नहीं कहो को नहीं, कम से कम से तू काम के थो थे गांव वाला सलाह लो, मारे हुई सलाह लेगा तो कहीं पाप लगे, थोड़ी सलाह ले लेता, पर कोई नहीं मन में आई है कि एक साधु बैठे रहो है एक आदमी दसवीं जो भी आ कदी मन में लया थे थाने कसरी और बताओ बताओ, कम से कम इतनी बात तो जाननी चाहिए कि सलाह तो ले ला कहीं कोई है, मैंने घर तो उत्साह आयो बरस बरस नहीं आ रही जाओ अब जो नाल कैसे उजे रहो, कितना रुपया लगाया राजन लगाया एहसान बन गया हो कितु काम क्यों है, मैं था शू कदी ऐसे रुपये मांग करी कदी था नहीं हो कहो रुपया लगाओ अच्छा मैं था रुपया लगाऊ, अकाल पड़ दो घास है अनाज वास्ते तो मैं चेष्टा करी मैं अपनी फल तो अठेली दसोड़ी में जो लोगों ने घास मिल जाए गया जी जाए ऐसी चेष्टा करी, मैं ऐसा कोई काम क्यों मैं थम नहीं कह स्वामी जी तो रुपया लगा वो नहीं रुपया लगा दे सी, रुपया घड़ी ऊंची दर दर चीज को है नहीं, मन थाने ला दे मैं व्याख्यान दिया है अच्छी कलकत्ते आदि शहर में रुपये से नीची चीज कोई को नहीं, सरासो चीज नीची निकृष्ट रुपया है, अगर मुंह आने से आदमी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, भ्रष्टा है मुंह है भ्रष्टा है वह अच्छी है रुपयों से बना पाता से कैसे समझ मैं समझाऊं, बड़ी मुश्किल हो रही है, बहुत नीची चीज है, मैं भी फंस रहा हो वही बड़ो भारी बाणियों ने कलकत्ता में व्याख्यान देता जो सभा हजार आदमी जो कहते अब आई रुपये ने खंडन करी रुपया कर नाश करी रुपया नाश रुपया निंदा कर प्रसिद्ध होगी मारी रुपया खावड़ने काम देवे नहीं पीवड़ने काम आवे नहीं ओढ़ने काम आवे नहीं सड़ने काम आवे नहीं दवे काम नहीं रुपया शो चीज आवे वह काम आवे रुपया खुद का ही काम आवे मेलो खूब काम आवे मूत खुद काम आवे सारे ने मैं रोग है दे मूत पा दे तो ठीक हो जाए एक काम धंधा करता खेता ने मकड़ी दाग कसीरी झाड़ के लग जाए तो पेशाब कर दू पाके को नहीं काम आवे ऐसी ऋतु काम आवे क्या खुद चीजों के द्वारा काम आवे जगह से ऊंचो मान लियो वैसे ऊंचो अन्न है जल है वायु है हवा है इन अपने जी को सको नहीं जी को सके नहीं के आदमी तुम्हारे सामने मैं हूँ रुपया भी लेते और अब खुद ले हूं तो कोई थक गयो खराब हो गयो बीमार हो गयो कि भ्रांति होगी क्योंकि बताएगी क्या बताएगी बताओ धन में रुपया त्यागनी बात नहीं क्यों ग्रस्त ने रुपया रखना क्यों मैं रुपया ग्रस्त ने रखना चाहिए अपने विपन थे ऊंचो दर्जो दे दी उस लोगों से जो पाप ही कर लो और अन्याय भी कर लो और मदिराई सेवन कर लो रुपया शो इतना अनर्थ हो हेतु बना ले रुपया ने वही दान पुण्य में लगे छोटी बात है अब किस तरह समझाओ मैंने बताओ मारी आई प्रार्थना है कि अपने गांव से हमको उठा दो बहुत नरकों की चीज है आप बहुत पतन की चीज है महान भ्रष्ट करने की चीज है हिम्मत करो तो मैं ही सुना से राजी मां भी ठीक बात है दर्शन मेरी बात माननी ऐसे करो तो आओ जैसी तारे गांव में थारो एको करो थे एक इनमो एक कर करो तो काम सीधो जैसी और बहुत बढ़िया काम है इस वास्ते आई कृपा करो मेहरबानी करो अपने उठाई देने वाठ खातु इस पाप ने उठा देना है बहनों माता है थे लोग विचार करो तुम्हारे काम हो जाए अब आज जोधपुर में काम हो पड़ी हो गणेश जी की सवारी निकालनी बंद कर दी मैं तो भी अपना करना है ऐसा करियो महाराज कल दूसरा पात्र हो गया सब सीधा हो गया पीछे है बहना माता है गई अगाड़ी ये पास फोड़ दिया आ रहा दे कलेक्टर घेर ली सुन रही वे ना करेंगे नो पड़ियो अरे वो रस्तो देना पड़ियो जो तुरुष बंद कियो लाठीचार्ज कर दी निशल नहीं निकले जगह सब लिखा लियो बैठ निकाला मैं तीस निकाला गणेश जी सवारी निकाली अभी काम पड़ी जोधपुर में विचार जोधपुर जैसे शहर बंद हो गयो शरण हड़ताल हो गई रहते सुनी धान में बातों को नहीं तो बताओ जो शहर तो काम कर सके थे मारा गाँव रहा और करो सोरी शहर जो हमारे गाँव रहा तो वही है तो बड़ो शहर जो बात माने ये थे मानो को घरे गाँव रहा होकर कहीं पचकसा मुंडो तो काम हमें थोड़ा विचार करो वो कलंक तू धो ही देने वाले गाँव में कने कने भी कटे गाँव में तो कदी मदिरा ने मतलब आरंभ दजी मदिरा पी करके मरिया यादव सगड़ा गागरों संगार हुए एरो पीरो मदिरा पी करके एरा ले वापस अपने बड़ी कट कर मर गया याद हम है बिल्कुल वो असही है महाराज नहीं बड़ा भारी कोई था जाते भगवान ना मैं सुना मदिरा पीर मरिया सुना आप कथा सुनी है नहीं भागवत में राज गया बड़े बड़े राजा जगह मदिरा सु गया जगह गेला हो गया ठाकुर प्रांत में बड़ा बड़ा सिराज था मदिरा सु कितो नुकसान हुआ है ख्याल ही नहीं करो थे बहुत विश्व है बुद्धि विश्व है पर लोग बिगड़े सब तरह से बहुत बड़े भारी अंदर से बात है यार आप लोग मेरे कृपा कर दो कि अपनो कलंक दुख जाए गांव में वहां एक बड़ो मेलो कलंक आ गयो है इन्हें दूर साफ करो पर बात हुई सत्संग जी में अब सत्संग जी बात लागे कहते हूँ भीतर में सो मेल पड़ी हो जनो अरे बड़े मेल तैयार कर रहे हैं बहनों से डाल रहा है बहनों माता नहीं आई है अच्छा आ जाए तो बड़ी गुड़ दुखा हो जाएगी फिर तो सड़ी खराब हो जाएगी थे मेरे बहना भाई सगला मारी गोद भाई पहले पहले मारो दूध पियो है माँ बिगड़ जाएगी बड़ी सुधार करना कटो वहां सही इस वास्ते माताओं ने मा धर्म रखियो है अंधे मामूली समझे वो मातृशक्ति है माँ है माँ अरे गर्भ गिरा दे बच्चे ने गिरा दे मैं पुस्तक लिखी है मातृशक्ति मातृशक्ति का महान हत्या कर रहे हो मातृशक्ति माँ है ये अच्छी माँ ना पुजारी करना माँ करनी माँ करनी माँ करो माँ ना पुजारी होकर के यार मातृ हत्या करो बड़ी भाई पर पापी बात है माता रो पड़ो भारी संसार में आदर है घरों में मैं बड़े बड़े शहरों में बात कही है कि थे जलमिया जगह थाने बापरी तिथि याद को नहीं आवे जमी कठे जमी आवे वे थाने कहवा के दो भाई कल परसो थारो बाप रो श्राद्ध है जो ब्राह्मण निमंत्रण दो लुगाया कहवे थे खास बाप री गादी पर बैठा जो था दो इतनी धर्मरी बात आम है अब अंकुर है जगह से नाश कर रहे हो, करने की इच्छा इष्ट हो, इष्ट में धन शक्ति पात्र शक्ति को नाश कर रहे हो, कितु पाप कर रहे हो, कितु अन्याय कर रहे हो, और चेत कब करो ला बताओ, कोई कौन सो वर्ष आशी है, किसो दिन आशी और किसो मौको आशी हो, अबार मौको है तो हमारा बीमारी उठती बीमारी है, उठती बिड़ जाए पर मजबूत हो जाए, बिस्ती मजबूत हो जाए, इस वास्ते जल्दी जल्दी को काम करो। अरे मानो मत बहनो माताओं कर लेना तो थोड़े नाचनो पड़ी वह करना ही पड़े, इस बात होती कृपा करो, मैल दुपाओ बोलो, बहुत नुकसान है, घड़ो नुकसान है, मन दो लगे तारे कहूँ तो ही समझ लो मारे कोई मध्य उठा मारे कोई फायदो जैसी, अरे मतलब रहने मारे कोई नुकसान जैसी, मैं क्या बात आप जी बताओ, मैं उम्र भरी दस उठ नहीं आऊ तो मार काम से लगो नहीं, मार धाव को देखे नहीं जरूरी पड़े कोई उन्हें, हरेक दिन रोटी मिले सो की तरह से, पानी मिले, रोटी मिले, कपड़ा मिले, सवारियां मिले, मोटर मिले, हवाई जहाज मिले, गाड़ियां मिले, सब तरह से चीज भाई कोई चीज कमी को जाए, ये सब चीजें मिले, तुम्हारे कहीं घाटो को ये बताओ, मेरा दुकान मिले तुम्हारे कहीं नुकसान हो जैसी, उस दर से हमारे कोई फायदा हो जैसी, धन्यवाद से बढ़िया बात बताओ, शास्त्र अनुभव कितना ही इसको तुझे दावे, मुसलमान एक तो आगे मुसलमान को परहेज के लाग जा तो वो चामड़ी उतार फैल दो, इतनी बात है, ये नशा भीतर बैठ जाएगा ना फिर मुसलमान पर मुश्किल बड़ा मुश्किल हो जाएगा, हमारे कृपा करो जो उठाओ ठेसो और भजन कीर्तन करो, बहनो माताओं में मैंने और में भजन गाने वाली है कि नहीं है, भजन करने वाली गीता करने थी रोजी ना बद्री सत्संग में ताशु है भेड़ू है भी नजरण है और ना तो सर कई गांव धर्म हो गए, कई गांव है, कोई गांव में रात रहा कोई बहन माता भजन ध्यान सत्संग करे है, वहां पर गांव में होती है आजकल वी बचा है, सो रोजी नहीं माता हूँ अपनी कीर्तन कर दे बैठ जाओ मंदिर में भेज दिया रामगढ़ हो जाती नहीं तो मंदिर में हो गया अपने थोड़ी देर कीर्तन करिए पौधा पद गया अपन घर पर चले जाओ, रोजी नहीं आजकल सराय चले आजकल रात है सराय सराय बहुत अच्छी बात है, अरे गांव गांव में जो 20-50 गांव में वो नियम से कीर्तन पदगान रोजी ना आवे, माई है माई है भाई को नहीं आवे, माई है माई है बैठ कर अपन कीर्तन कर रोज आना, कोई साधु हो ना हो क्यों करो बजाय तो इकट्ठी होकर के 2000-5000 जस गावे थोड़ा कीर्तन करे रोजन इकट्ठे करे दस गाँव में तुझे गाँव से तेज है बार पहले माओ ऐसा कलंग लग जाए किसी कालो मुंडू वह नहीं नमस्ते भाई थोड़ा सो ध्यान रखो तो अच्छी बात है, समय निकल जाए सी लाग ले छोरा में उगता में ये बैठते सी स्नान कराओ पहलो अस्पताल में जाफा हुआ है जो करा हुआ है, हमारी बूढ़ी बूढ़ी माताएं जितनी जानती थी इतना डॉक्टर नहीं जाने हैं टापरा विषय में, छोटे छोटे बच्चा की बीमारी दूर करने में बूढ़ी माताओं जितनी जानती थी या डॉक्टर नहीं जाने हैं उसे टापरा इलाज हमारे देख हुई है सुड़ी हुई है बिना सर में और खर्च 8-10-12 वर्ष की तो जन्म गए बिना सर पहले 7-8 वर्ष रहो आकड़ का आकड़ा निकल गया जो बड़े संजी थी दादी बा आती मेरे पर प्यार कृष्ण घोट गड्डी बाजरी रोटी गुड़ लाया खिलाया मेरे कि टावरे आकड़ का आकड़ा निकल गया डॉक्टर क्या चल रहे हो बता रहे ये माता हम चढ़ने बूढ़ी बड़ी जगह ने टावर हुआ है टावर ने पाया है ए सगड़ी थेर बेसरा मारी बोदी में आया हाँ उठे वो दूध पीर बोटा हुआ होगा जगवान पाया है जो ये जाने टावर ने बता रहे डॉक्टर क्या जान डॉक्टर पोती हूँ शीख जोड़ी बात कह हुए अरे भो जोड़ी बात जान जोड़ी बात है अब पंदा जोड़ी बात है तो बात है और इलाज है जब है जो अस्पताल मत करो सुनो बोलनो चलनो बैठनो बैठा घूर जा गई हूँ जिन्होंने रलिका देर रलिक कपड़ा देर बैठनो सीखा हो चढ़नो सीखा हो बोलनो सीखा हो माँ पहला गुरु मन शास्त्र में सबसे पहला गुरु माँ है महालक्ष्मण जब रामचंद्र जी महाराज वनवास में जाने लग गया तो दशरथ जी महाराज हुकुम दे माँ कौशल्या से मिलने वास्ते गया पगा पड़ेगा माँ आप मैं वनवास में जाऊं बात क्या है कि पिताजी ने वनवास दिया है कि बेटा आज तो राजगति हो रही, आज सवार ही निकल रही, कह मां मैं तो राज मिल गयो, बनवास में तो जाओ। जन कैसा है पिताजी अगर कहो है तो जन जाओ, जान बड़ी माता, ये तो तुम्हारे पिता हुक्म दे रहे, मैं एक हुक्म देऊ, तेरे पिता ने कहा है कि बनवास में जाओ, मैं कहूँ बनवास मत जाओ, तुम्हारा वचन जब है 10 गुना 100 गुना अधिक मारो वचन मनियो शास्त्र में। कुछ ले कहो तो जन जाओ जान बड़ी माता, माता तो ऊंचो है वो मैं कह रही हूँ, बेटा बनवास मत जाओ। भगवान कहो माँ अठी तू एक माँ कहे उठे, पिताजी कह रहे यार माँ कह रही है के कही, जो पितुमात कहो बन जाना के कही ने कहा है तो कानून सता सपादा। पिता से ने 100 गुना मारो अधिकार है, मारी अपेक्षा मारी जो छोटी थारी माँ है, छोटी मारी बहन, वह अधिकार 100 गुना अधिक है, वह कह दी तो मैं मना नहीं कर सकू, वह दर्जो ऊंचो है थारे वास्ते, पिताजी ऊंचो जगह सुन मारो दर्जो ऊंचो है यार, मारे शू के दर्जो ऊंचो, वह छोटी माँ वह कह दियो तो कानन सर, तो कानन सत अवध समान कह 100 गुना अधिक है बनवास, क्योंकि मारे 100 गुण अधिकार और अधिक महत्व है, तो माता को कितनो आदर है। रामचंद्र जी महाराज कितने मेहनत करी, कितने बांध रही बांधे सेना ले गई, विजय करी, विजय करके सीता जी आया, जब सीता जी को तुम चले जा गए, वाल्मीकि महाराज ऐसी बात कही है जो भलो आदमी क्या कोशिश है, जैसी राम जी बात कही है वाल्मीकि रामायण में, मैं ठाकुर में पढ़ी है, वे कहो सुग्रीव है, अंगद है, जो बंदर है, विभीषण है, ऐसे चल जा तू किसी जगह लड़ लड़ो चापड़ी, मैं थारे वास्ते जद्री की है, कितना करवा सब दे। सीता जी ने कहो थारी खुशी जगह लड़ चली जा, मैंने गीता मैंने गई शौक हुए नहीं, माता तो मारी जो मुंह से मारे माँ बाबा जो विचार है इज्जत के मैंने लोग ले गया लुगाई ने, तो वह इज्जत में रखी है, खुचुंदर कर दी है, अब खुली कठिन जा रही करो बोलिया भगवान। एक महाराज स्त्री जाती है जगह अपमान मैं नहीं सक सू, मारे घर स्त्री जो अपमान कर ले जाए मैंने नाश कर दू, मैं बस इज्जत से करी है, मैंने गर्ज को है नहीं, मारे लोभ नहीं है मारे। आई बात उठे जब मूर्छा होगी लक्ष्मण जी ने, जिन्होंने कहो है कि नारी है तो प्रिय बंधु भी आई लुगई रे वास्ते, मैंने भाई प्राण दे दिया, भाई मर जाए मारो, मिले नहीं सहोदर माता, सहोदर भाई को मिले नहीं, क्यों पिताजी शांत हो गया, भाई कठे मिले लुगाई तो बड़े मिल जाए, कठे मिल जाए दुगाई, नारी है तो विशेष क्षति नहीं, स्त्री जाति नहीं मिले तो कोई क्षति नहीं, मारा नुकसान नहीं है, जिन भाई भी नुकसान हो रहे हो मारो, बाण लगे रवाने में देख पढ़ो वह बात, तो मैं वाल्मीकि में है हमको नहीं, यह बात वाल्मीकि मेरा मन दूसरी कृत में है, नारी हानि विशेष क्षति नहीं, सहजी को ले जाए तो मारे विशेष हानि को है नहीं, भाई मर जाए मारो वो बड़ा नुकसान है, इस बात ने मैं हमारी इज्जत रखी है। दशरथ जी महाराज आया जो कहे भाई देख राम तेने बहुत अच्छा काम किया, जो राम को मार दिया और तुमने ले बस पूछो कि तुम वरदान मांग, राम जी के दशरथ जी मैं देव जो नहीं हूं, तू मनुष्य जो नहीं मैं, तू तो मनुष्य है, देवता नो काम है जो वरदान देर राजी हुआ करे, जो तेने मैं वरदान दे वरदान मांग दो चाहे मांग ले, जो राम जी वरदान मांगो कि महाराज बड़ी विचित्र बात है यार, अब सुन ली ध्यान दे रहे, मांगो वरदान वही मांगू कि जब मारो वनवास हो गयो मेरे पास में, आप जब मरने लगे हमारे वियोग में, वह वक्त में आप गये हो कि मैं ब्राह्मणों की अग्नि की साक्षी में कई कई ने अपनी स्त्री बनाई, वह स्त्री पण मैं आज से त्याग करूं, मारी लुगाई नहीं के कई, अरे जो बेटो भरत भरो बेटो नहीं, आज से त्याग करता हूँ मैं, आप आता आप कई मृत्यु समय में वो मसाज पास ले लो भाग, मारी माँ कई कई होती त्याग करो, मैं कौन सही कई मारी होती पड़ी हूँ मैं, बोलो आप त्याग करो तो ले लो, दस दिन बात स्वीकार करनी पड़ी, कितनी विचित्र बात है, मारी मारो त्याग कर दो आप, तो मारो आदर है किसी मारो जगह वनवास में विजय बिना कसूर 12 वर्ष 14 वर्ष वनवास, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, कसूर कोई वो नहीं, वह मारे वास्ते दशरथ जी सुप्रदान मानियो, कि बोलो त्याग करो आप, अग्नि की ब्राह्मणों की साक्षी में ब्याह या करे, वह साक्षी में मैं अथर्व जुड़ियो है जो मैं आशुता को मारी स्त्री नहीं और भरत मारो बेटो नहीं, वरदान प्रभु पासो ले लो। दस हजार ठीक स्वीकार किया, कितनो मारो आदर करे किसी मारो जगह बनवास बिना करो रुपये दे मारो, इस वास्ते माँ की सेवा करो, माँ से पढ़ो कोई वो है नहीं, अरे मातृशक्ति नाश करो गुरु गुरु कितु भाई अपराध है। आप देख मेरा पुस्तक लिखी छोटी पुस्तक है मातृशक्ति का महान अपराध घोर अपमान, मातृशक्ति का घोर अपमान करो नाम करो और महापाप से बचो, एक पुस्तक लिखी अपराध वह तो दीजिए भाई नहीं तो लिया गया भाई बीकाने वाले मिले ही है। इस बात से ये बात निगे रहो अपन सदा हो हम पवित्र रहो तो मारो भी मन और केवल चलो कुछ साधा बात कर रहा हूँ आप लोग भी इस वास्ते तो हम ख्याल रखो मारा महाराज आसाद महाराज मारे गुरु जी महाराज जो चमस पियो जो कहोगे महाराज थोड़े चमस पियो थोड़े बरसा बरसा को थोड़े कारण शू थे वर्षा किया जो वर्षा बंद किया है मैं चमस गयो ना महाराज अथवा उनाड़ो गयो है चमस उनाड़ो गयो अरे गौरा बोलिया चरण चरण जाती हो थे बड़ा तेज हुई थी जो कि उनाड़ो गयो है जब महाराज बोलिया कि थे थारे घरे बैठे मैं ही मारे घरे बैठे हूँ पर घर थोड़ो ही आयो हूँ मारा भी घर है चुप कर दिया चुप हो गया मारो वक लगे मैं भी गवर्नर हूँ हूँ गाँव में सुबह तो ठंडी मल कर घर पर तो बोले वर्षा को मैंने साधु वर्षा इतना सकड़ है इतना सकड़ हो गया मैं साधु जो वर्षा बंद कर दे मैंने बंद कर दे इतनी ताकत है बंद कर दियो साधा बहुत उपदेश दियो कि थे थारे घरे बैठा है मैं मारे घरे बैठा हूँ मैं कह मैं घर आज मैं मारे भी बगर लागे थारा घर है आगे लागे मारा घर है तो मारो भी घर है कि कस कैसे वो कितनी ममता कितो अपना पणो है यार दान जी सड़ा कह था और राम से तो मारो भाई है दूसरा एक साधु बैठा जी थप्पड़ लगा निकाल दिया बैठा जी खेर जी खेव जी कोई थप्पड़ लगे साधु से निकाल बैठे अच्छा साधु को टिक तो नहीं करी कोई हरेक दो पर मैं तो मन कहते हो तो मारो भाई है तो इतो मारो मान रखो थे आदर रखो इतनी कृपा और भी करो बरो बरो खरा से कोई कहीं कहे तो कैसे कहते क्यों कहे पहले आधा नाज महाराज दस रुपया जोशी और नखराज महाराज तू घर हो जा नहीं वही घर रहा भाई टावर हाँ जे थर मई तर रवि मई तर टावर इस वास्ते मन कहना हक भी अधिकार भी लागे करो तो सब दुख दुख कलंक दुख जाए छोरा छोरे तो नहीं बिगड़े दूर लावे कर मेहनत पड़ा घर रहे वहां दुकान कर दी थी कितने नुकसान कर दियो वास्ते कृपा करो जो भगवान भजन में लगो पहले माता से कहना हुआ आप लोग कीर्तन करो पद गाओ जी ने भगवान नाम कीर्तन करो भगवान नाम कीर्तन करो जमराज को आवे नहीं अपनी बस्ती शुद्ध हुए बस्ती कीर्तन करना शो वायुमंडल शुद्ध हुए छोड़ बैठे वातावरण सुन शुद्ध हो जाए भगवान नाम कीर्तन हुए भगवान पद गावे संतों ने अच्छा अच्छा पद गावे कितनी बढ़िया बात है। सिद्धार्थ भाई गया करता भक्ति भाई सिद्धार्थ भाई पहले असम भाई हा ऐसी अमली बूढ़ा बूढ़ा मिठा बोल दी बात है भी पसंद गया करता पुराना पीढ़ियां सुतल है पद पद गावना है भजन गावना है बड़ा अच्छा अच्छा पद आवे बड़े बड़े पुराने संतों ने पद कितना आनंद की बात है हम नौ नव गांव में दूसरे में गांव में देखो ना घरे पड़ोसी गांव में जो गांव में पद गाई है क्या रुझी ना अर्ज सुबह है क्या बताओ थे इतना पैसा हो अपने रसोड़ी में जितना ही हो है जितने दूसरे गांव में कोई में है क्या बताओ बताओ भीड़ में वे है चाकू में वे है जैसे रामधर जैसे वे है बिना रामधर में कोई वे है संसद में वे है किसी ने हदों में वे है लोहिए में वे है किस गाँव में वे है तो सत्य सिद्ध इनमें संत हुआ है वहां जो प्रभाव है और एक कृपा अच्छा संत हो जाए ना तो संत गया सूर्य संत रहे ठोर और ठोर भी पूजन में है और महात्मा गया है वो आवे नंदी जैसे उतर शीश न आवे नंदी सुरदादी नंदी सुर उतर करके महाराज नमस्कार किया। पार्वती बोले महाराज रोई पड़ी नमस्कार करो अठे संत होया है महात्मा होया है जिस बात को नमस्कार करना जगह नमस्कार करने लायक है। माधुरा जी करे जगह नमस्कार है गंगा जी सब जगह लंबी बह रही है बट हरिद्वार जा के स्नान करे क्योंकि जो ब्रह्मा जी की ब्रह्म कुंड है वो ब्रह्मा जी तपस्या की है शब्द विषय प्रश्न लगे जो शब्द धारा उठ जा नमस्कार करे कि गंगा जी ने किनारे संतों ने भजन किया है तो संतों जाने से गंगा पवित्र होगी गंगा तो तीर्थ वो स्थल पवित्र हो गयो दूसरी ओर गंगा तो बहुत दूर तक लंबी बह है कलकत्ता में गंगा बह पर कलकत्ते में जाओ थे गंगा जी कलकत्ते में गंगा जी बह रही जगह में जहाज जहाज इतनी गर्व पानी गंगा जी उठे गंगा जी गंगा सागर संगम आगर समुद्र में जाकर गंगा जी मिले पर कोई भी वहां जाओ भाई इस कलकत्ते गंगा जी नहा जाओ जाया करो हरिद्वार जाओ गंगा दूध जी है क्या गंगा तो वही है ब्रह्मा जी तपस्या करी तो संत बात बदल कारण से गंगा पवित्र हो गई। ये युद्ध हुआ वह वक्त में विदुर जी महाराज बहुत मना किया दुर्योधन ने कहा युद्ध मत करो विदुर जी क्यों भीष्म जी किया या मना किया कृपाचार्य आदि क्यों तो युद्ध मत करो मानी को नहीं बात जब विदुर जी बस क्यों हुई अपना अस्त्र शस्त्र धर दिया और आप तीर्थ आश्रम चलाए अब किस तरह में और तो अन्य ही रहू नहीं और अन्न खाए और ठहरे हो अब युद्ध पांडव पक्ष पहुंच जाओ तो ठीक नहीं नहीं रे नहीं अरे और अन्न खाए और ठहरे हो अब युद्ध समय पांडव पक्ष पहुंच जाओ तो ठीक नहीं तो तीसरे वर्ष तो का दिया करो मेरे गया तीर्थ यात्रा युद्ध और समाप्त पैसा आया जिन भगवत विधा भागवता तीर्थी भूता स्वयं प्रभु तीर्थी कूर न तीर्था नहीं शांत स्थिर गदा बिता आप तीर्थ यात्रा में गया था तो तीर्थ ने पवित्र किया अब बात कही भगवान विदुर जी ने आप तो तीर्थ भूत हो तीर्थ स्वरूप हो पवित्र हो तीर्थ ही कूड़न तीर्था नहीं तीर्थ ने तीर्थ बना दे अतीर्थ बन जाए तीर्थ बन जाए जगह में थे गया हो शांत थे गदा भिड़ता आपके हृदय में गदाधर भगवान विराजमान है आप सकला किस बात की है भगवान आपके हृदय में है आप भगवान भजन करो इस बात से तीर्थ भी था उसमें पवित्र है आप बात होते हैं। एक और कथा याद आ गई एक दंडी स्वामी है साधुओं में दंडी स्वामी ऊंचा माना जावे दंडी स्वामी है जो उदासीन संत है जैसे रामचंद्र है कवि पंथी दादू पंथी जो उदासीन संत है तो उदासीन संतों की निंदा करी हो दंडी स्वामी निंदा करी जो कोर्ट निकली आई जो लोग थे निंदा करी संतों ने निंदा करी जैसे आई उसी उम्रदाम आई हुई था सुनी वेला कंठ जीव गलिया पर किया अत उम्र उम्र गये उठ किया पड़िया महाराज महाराज गंदा महाराज गया अस्पताल में देना मिलन में जो कहो हमारी जीप रेपर था मैं कहो आदशा हुई अठो पानी अठो निकल जाओ फिर जीप कंठ कर गया खुद गयो वहां महाराज महाराज कही कल्याण महाराज क्यों बात कहू मिलन में गया है मैं ड्रेस वाले गया कंधे रहा पड़ोसी पहले जियाराज महाराज सत्संग किया जो कह हमारे जीव रहा है महाराज दफन होया तो इसलिए वो नंद की कोड कुछ क्या करा कि संतान शरण जाओ जनोशी तो बैठे गया पीलीभीत शहर है पीलीभीत वह शहर गया वह शहर के पास में एक जगह संत रहता था तो वह नाम पता है वो संत है उदासीन संत है उन्हें जाकर थे माफी मांगो तो अगर उनके न्यूट रहे जो बैठे गया जो रात होगी पहुंचे देते तो महाराज कुटिया बंद है बारी ठहर गया बारे ठहर गया तो रात रात दो लुगाया आई जो रूप ये सुबह दोनों आई जो महाराज स्नान करता वह स्नान वो पानी हो वह पानी में भी स्नान किया स्नान किया सुंदर रूप हो गए बोलो जो पूछ उठते कौन हो कि मैं गंगा जमुना आवे मारे पापी आकर के पाप धो जावे वो पाप मारे जाओ वे पाप में दूर करने वाले और संतान स्नान हो जाए माया में जो हमारा पाप नष्ट हो जाओगे तुम पाप छोड़ जाओ हमें तो मैं जाओगे सही मारो गंदो होगी इस बात से संतान प्रणाम जाओ तो मारा पाप सब नष्ट हो जाए शुद्ध हो गए गंगा जमुना पूछे उदासीन उदासीन स्त्रोत्र है संस्कृत मीठी पुस्तक रहेगी छोटी उदासीन साधो नमस्ते नमस्ते उदासीन साधो नमस्ते संस्कृत का विद्वान है ब्राह्मण हार दंडी क्रम अनुग्रह जो स्तोत्र दर्शन स्त्रोत्र स्तुति करी और ठीक हो उदासी न साधु नमस्ते दूसरे श्लोक याद नहीं अंतिम पद है ये हरेक श्लोक ने उदासी न साधु नमस्ते नमस्ते उदासी न साधु नमस्ते नमस्ते तो संतों में बड़ो भीतर प्रभाव है हमारी बड़ी भारी महिमा है हमारे भसनों का प्रभाव है हमारे चरणों का प्रभाव है उन्होंने चरित्र का प्रभाव है आप ही देखो जिया नाम जी महाराज झूमड़ जाओ लेकिन तुम बरसी से जाता आज जगह नहीं कम जाता होता पर ना तो बात सामने ही है भजन की भगवान चाहता जन्म प्रभाव हुई हो तो भजन को एक प्रभाव विलक्षण है जितना भजन कर रहे हैं जितना त्याग है तपस्या है भजन है कोई भगवान है जीव नजीक पहुंच जीव है मैं वो ऊर्जापना आ जाए पर पवित्रता में आ जाए विलक्षणता में आ जाए जैसे आग में बोले थे ठीक नहीं रखो बोले कोई ला कांकड़ा रखो कोई ना रखो काला वे भी चमकने लग जाए चमकने आग में पड़ जाए अग्नि दूर हो काला हो जाए कोई न सुनते अग्नि निकाल लकीर लकीर काली निकली कोई लोग जग जग तो है वही काली नहीं हुई क्यों कोई लोग वो तो दूर हो गए वो कोई लोग जो जहाँ लकीर हुई तो वह खीरो हो रहे नहीं खीरो नहीं रहते काला हो जाए वो जहाँ अग्नि हुए काला हो जाओ वो कोई चमकने लग जाए इस तरह से भगवान के भजन में कोई भी लग जाए वो चमकने लग जाए विलक्षण हो जाए और तेरे दिखे आदमी हम दूसरे को दिखने लग जाए कितनी पवित्र कितनी प्रत्यक्ष बात है यार बहना माताओं में मेरा भाई कर्मा भाई कर्मे थी भाई पूली भाई के संत हुआ भाई जगह चमकने लगे विलक्षण दी है घड़ी घड़ी बड़ी बड़ी बड़ी महाराणिया हुई है बड़ी बड़ी धनवती हुई है पर मन को नाम कौन दे गए आज मीरा भाई आदर वैसे कोई वह दूसरा आदर तुम कारण क्या थो इस बात के और नाम नाम बिन ना रहे सुनो सयाने लोग नाम को रह जाए सा मैं साधु सब हमारे लाए चेल हो जाए तुम्हारो नाम को रह जाए ठीक हमारे बेटा पोता नाम को रह जाए पर कोई याद करे था मैं नाम नाम बिन ना रहे सुनो सयाने लोहे मीरा सुत जाए नहीं शिशिन मुंडो कोई ना तो बेटो हो हमारे अरे ना वो चेलो हुए कोई अरे नाम कितो हुए है अरे बेटे वाला किता नाम ले बेटा पोता परपत हो गया दादे पड़दे चार पीढ़ी पंथर थाने आप हो दे चार पांच छह पीढ़ी हो जाए तो अलबत्ता थाने मत नाम याद रहे है अभी मन खाली बताओ बता नहीं लसन भाई लसन भाई जो पिताजी लसन पिता का नाम भाई पर हमारे भाई ना ऐसी बुद्धि हुई है नाम को याद आवे परम नाम याद नहीं आवे तो परम जी हा परम जी का पिता भूर जी हा भूर जी पिता खेम जी हा ये महाराज नाम था गांव में है दूसरे में इतना नाम याद को नहीं गाँव में थे पूछो कोई बतावे तो मैंने बताया नाम थे और था पिताजी हमारे ये हो गया भूर जी हुआ खेम जी हुआ खेम जी पिता का नाम पीरदान जी तो पीरदान जी था मने याद है थानी ब्रंज पर याद है दूसरे गांव में चलो चाहिए तीन चार पीढ़ी कोई बता दी ना थोड़ी आप बात है जात जीवा हो तुम्हारे जिये जी राज का परिवार जियो जी नहीं याद करे दूसरे पूछो राजपूत सर कौन हमारा माइट कौन है तो नाम नाम भी ना रहे सुना सयाने लो मीरा शुद्ध साधु नहीं भगवान को नाम ले जगह संतन दादू जी कबीर जी कद हुआ अपन कहीं लगे जगह याद आवे मीरा में कहीं लगे जगह याद आवे कारण के भगवान का नाम लियो है तो भगवान का नाम लेना बड़ा बड़े है उन संत महात्मा का सत्संग करो कोई ठीक है लोग रूपये लोग सुधरे।